بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عزوج الفقیہ مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج تاریخ ہے 2 رمضان المبارک 1447 سن ہجری، اور مغرب کے بعد 3 رمضان المبارک شروع ہو گئی ہے، اور عیسوی اعتبار سے آج 20 فروری 2026 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن تھا. وقت ہوا ہے تقریباً 7:23، مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب خلاصۃ التراویح کا. آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا جو ہے خلاصہ سماعت کریں گے، چنانچہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل، تمام انبیاء کرام علیہم السلام معزز و محترم ہیں. اس پارے کے شروع میں انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام نبی علیہم السلام معزز اور مکرم ہیں، اور نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن ان کے درجات و کمالات، خصائص و مراتب مختلف ہیں، اور سب سے اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، نہ کہ بعض کو بعض سے ادنا، کہ یہ بے ادبی ہے. لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. صدقہ و خیرات آخرت کی کنجی. اس کے بعد صدقہ اور خیرات کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی، ورنہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ رشتہ دار، کفار کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. آیت الکرسی کی فضیلت. اس کے بعد وہ عظمت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جلالت اور اس کی قدرت کی وسعت کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ پاک کا نام 17 مرتبہ آیا ہے. کچھ مرتبہ بالکل واضح طور پر جیسے اللہ، اور باقی مرتبہ اشارتاً، جس کو عربی میں ضمیر اور انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، جیسے وہ ذات بڑی عظمت و برکت والی آیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالی، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا، اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا. حوالہ بخاری شریف. اگلی آیت میں یہ اصول بیان ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہونے کے بعد دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہے. جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو باندھ لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے. تاریخی واقعات. اس کے بعد 3 تاریخی واقعات بیان کیے گئے جو توحید پر دلالت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدے کو واضح کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو چیلنج. پہلا واقعہ آیت نمبر 258، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے شروع ہوتا ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ نمرود جو کافر تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندوں کو موت دے سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اس پر وہ بالکل لاجواب ہو گیا اور کچھ بھی نہ کر سکا. 100 سال بعد دوسرا واقعہ آیت نمبر 258 میں، 258 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے. جب بیت المقدس کو بخت نصر نے بالکل ویران کر دیا تو اس اجڑے شہر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ تعالی انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض فرما لی، اور ان کی سواری یعنی گدھا بھی مر گیا. 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ فرمایا، اور سواری کی جو بوسیدہ ہڈیاں تھیں وہ آپ کے سامنے جمع ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، اس میں روح پھونکی گئی، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور ان کے ساتھ جو کھانا تھا یعنی انگوروں کھجور، وہ 100 سال تک بالکل تر و تازہ رہا، اس میں بو تک نہیں آئی. اس طرح اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا دوبارہ زندہ ہونا. تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 260، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے، جنہوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہا، اور دل کے اطمینان کے لیے اس کی عملی کیفیت کو دیکھنے کی خواہش کی کہ اللہ پاک ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً عرض کی کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ چار پرندوں کو لے کر انہیں مانوس کر لیں، پھر انہیں ذبح کریں، پھر قیمہ بنا کر ان کی ذرات آپس میں ملا دیں، پھر اس کو مختلف پہاڑیوں پر رکھ کر ان پرندوں کا نام لے کر پکاریں تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو وہ اصلی شکل و صورت بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جس سے اللہ پاک کی زبردست حکمت و قوت کا عملی مشاہدہ ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا کہ اللہ پاک مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. ساتھ ہی غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل بھی سامنے آ گئی کہ یہ کوئی شرک نہیں، ورنہ اللہ پاک اس کا حکم ارشاد نہ فرماتا. ریاکاری اور اخلاص. صدقہ و خیرات کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 276 تک چار آیات بیان کی گئیں. دو مثالیں اخلاص کی اور دو ریاکاری کی بیان ہوئیں. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال کر دانے حاصل کرنا، اور ریاکاری کا صدقہ ایسا ہے جیسے سخت چٹان پر گلہ اگانے کی ناکام کوشش کرنا. اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سال میں دو دفعہ زمین پھل دیتی ہو، اور ریاکاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین فصل اگائے اور بڑھاپے میں جب یہ محتاج ہو، اس فصل کی ضرورت ہو اور اس کی اولاد کو اس کے گلے کی ضرورت ہو تو وہ ناگہانی آفت سے تباہ و برباد ہو جائے. اسی طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں ختم ہو جائے گا کہ دنیا میں محنت کر بھی لے آخرت میں اس کے کام کا کوئی اجر نہیں. حساب کے دن ڈرنا. اس کے بعد قیامت کی یاد دہانی کرواتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ پاک فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا، ظلم نہ کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. آیت مدائنہ آیت نمبر 282 قرآن مجید قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے. اس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں. اس میں ادھار لین دین کا ضابطہ، ادائیگی کی مدت کا تعین اور تحریری دستاویز بنانے اور گواہوں کی موجودگی کا بیان ہے. رہن کے احکام بھی موجود ہیں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آخر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھا دی کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جایا کرے تو معاف فرما. جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر کے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، اللہ پاک انہیں معافی عطا فرمائے گا. آیت نمبر 286 میں بہترین دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے. اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے. سورۃ البقرہ کی ان آخری دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانہ سے عطا ہوئیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی قرآت کی جاتی ہے اور قرآن و دعا ہیں. حوالہ دارمی شریف. اب یہاں سے تیسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. سورہ آل عمران شروع پارے کے 8 رکوع سورہ بقرہ پر مشتمل تھے. تیسرے پارے کے جو تیسرا پارہ تھا اس کے شروع پارے کے 8 رکوع جو تھے سورہ بقرہ پر مشتمل ہیں. 9 رکوع سے سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے. یہ بھی طویل صورتوں میں سے ہے. اس سورہ آل عمران کا تعارف سماعت فرمائیں. سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے رکوع جو ہیں اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں. وجہ آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ فضیلت سماعت فرمائیں، اس سورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عرض کرتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حوالہ دارمی شریف۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو زہراوین یعنی روشن نور، سورج اور چاند سے تعبیر کیا۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں سے خطاب ہے جبکہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک واقعہ کے نتیجے میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ عیسائی وفد، نجران کی ایک جماعت مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کبھی رب، کبھی اللہ کا بیٹا، تو کبھی تین خداؤں میں سے ایک کہنا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ کی مشابہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کچھ کھانے پینے سے پاک ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے اور پیتے ہیں۔ اللہ کے پاس زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ مختلف موضوعات۔ شروع میں سورت مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک کی وحدانیت اور آسمانی کتابیں قرآن، توریت اور انجیل کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی آیات کے منکروں کو عذاب شدید سے ڈرایا گیا ہے۔ علم الہی کی وسعتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی پیدائش کے کیا مرحلے ہیں۔ قرآن کریم میں بعض آیتوں کے معنی واضح ہیں اور بعض آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، جسے حرف مقطعات، جن کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آیات اور ان کا جو معنی ہے وہ سب حق ہیں۔ اہل کتاب کی مذمت۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت پر بیان ہے۔ ان کے جرائم بیان ہوئے، انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا، نیک لوگوں پر ظلم کیا، اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ، کیونکہ اسلام و کفر کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ کفار کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ ابدی نعمتیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ انسان کو مال و دولت، رشتے، سواری، سونا، چاندی، جانور، کھیتیاں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ دنیا میں ہیں اور اللہ کے پاس بہترین جزا ہے۔ متقی لوگوں کے لیے باغات، نہریں، پاکیزہ بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ بندے گناہوں پر استغفار اور جہنم سے حفاظت کے طلبگار ہیں۔ سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، تہجد کے وقت معافی مانگنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ و رسول کی رضا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں واضح طور پر بتایا گیا، 31 میں واضح طور پر بتایا گیا کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کا طلبگار ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اتباع کی جائے۔ فرمایا، اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ انوکھی منت۔ اس کے بعد والی آیات میں تین عبرت آموز واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تینوں قصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کے دلائل ہیں۔ حضرت عمران کی صاحب کردار پاکیزہ اہلیہ حنا بنت فاقوزہ جب حاملہ ہوئیں تو منت مانی کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، مگر ان کے یہاں خلاف توقع لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کے باوجود بھی اپنی منت پوری کی، ان کا نام مریم رکھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں کفالت میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور آپ بچپن سے لے کر جوانی تک عبادت میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے یہ کرامت بھی ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آنے لگے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں واضح طور پر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو بھی تھے، ایک دن آپ کے حجرے میں تشریف لائے، جب آپ عبادت میں مصروف تھیں اتنے پھل دے کر آپ سے پوچھا کہ مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اب تک کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی زوجہ کی عمر بھی بڑی ہو چکی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم پھل دے کر اللہ کی رحمت سے اور پر امید ہو گئے کہ جو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بڑی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو دعا فرمائی کہ مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور فرشتوں نے آ کر کہا، اے زکریا، آپ کو اللہ کی طرف سے نیک اور صالح بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن مسلسل خاموش رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ پھر فرشتوں نے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور آپ کو پاکیزگی اور طہارت عطا کی ہے، تمام جہانوں کی عورتوں میں بلند مرتبہ دیا ہے، آپ اپنے رب کی بندگی کریں اور رکوع و سجود کریں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بغیر شوہر کے بیٹے عطا ہونے پر پریشان تھا، یہ وہ بیٹے تھے جو کوڑیوں کو شفا دیتے اور مادر زاد اندھوں کو بینا کرتے، جو بنی اسرائیل کھاتے اور چھپاتے اور جو بچاتے اس کی خبر دیتے تھے۔ آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ کی قوم نے آپ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جن کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا گیا، مٹی سے بنایا اور فرمایا کن فیکن، کن فیکن یعنی ہو جا تو ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہا نہ مانا تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہو؟ مباہلہ۔ نجران کا وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے معاملے میں بحث کرنے کے بعد لاجواب ہو گیا، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا کہ تم حق کو تسلیم نہیں کرتے تو اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ میدان مباہلہ میں پہنچے تو ان کے پادریوں نے چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے بڑے نے کہا کہ اگر مباہلہ کو قبول کر لیتے تو قیامت تک کے لیے عیسائی دنیا سے ختم ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا، پھر اس صورت میں بتایا کہ کفار عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھاؤں گا اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے اور دجال کو قتل فرمائیں گے۔ آخری آیت، تیسرے پارے کی آخری آیت، آیت نمبر 69 سے اہل ایمان کو آگاہ کیا کہ اہل کتاب خود گمراہ ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آخری آیت میں دین اسلام کے تسلسل کا ذکر ہے کہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور اسلام کے سوا کوئی اور مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان و کفر ایک دوسرے کے الٹ ہے، کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی جگہ کسی اور دین میں پناہ تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سماعت کو قبول فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ خیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہمیں شہادت کی موت مدینہ پاک میں نصیب فرمائے، مدینہ پاک میں ہمیں مدفن نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں بنا دے، اللہ تعالی ہمارے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آگے ہم چوتھا پارہ جو ہے اس کا خلاصہ سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔